หาประโยชน์จากกิเลสหลักการที่เราจะละอะไรอยู่ที่ศีล5ข้อจิตใจที่มันโลภที่มันโลภปล่อยให้มันโลภไปมันจะขยันทำงานตลอดคืนยันรุ่งตลอดวันยันค่ำช่างมันแต่การกระทำเราไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งทำลงไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสโดยถ่ายเดียวเมื่อเราละมันไม่ได้เราต้องหาเอาประโยชน์จากมันเนี่ยหลักการมันอยู่กันที่ตรงนี้กิเลสความโลภเอาไว้กระตุ้นให้มันเกิดทะเยอทะยานความทะเยอทะยานคือตัณหาทีนี้เราจะน้อมมันไปทางไหนจะให้มันทะเยอทะยานไปในทางหาทรัพย์สมบัติหรือให้มันทะเยอทะยานไปในทางหาคุณธรรมหรือปล่อยมันไปและเอาศีล5ข้อมาตีเส้นขนานเอาไว้ถ้าการประพฤติสิ่งใดไม่กระโดดข้ามเส้นขนาดนี้มันไม่ผิดนี่ต้องเข้าใจให้ดีถ้าเราเข้าใจไม่ดีเราจะไปว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษมักน้อยสอนให้คนขี้เกียจงอมืองอเท้าเนี่ยชาวพุทธเราเข้าใจผิดมา 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราละกิเลสด้วยถ่ายเดียวหรอกพระองค์สอนว่าผู้ใดต้องการประโยชน์ในปัจจุบันอุทานสัมปทาหมั่นขยันในการทำงานลองคิดดูสิถ้าคนไม่มีกิเลสมันขยันได้อย่างไรเวลากิเลสเราขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาแต่เช้าทำงานแต่เช้ามืดวันไหนกิเลสมันไม่ตื่นมันก็นอนสมอยู่นั่น